ruhun alırsa hecele. İster karalaç ister dilime. Cadistan da ben uslanmam. Savaşırım bu beni bulamam. Sana zaafım dokunsam duramam. Dur, senin de vardır ilk inaları. Derin denizler ağlarım da yine de almaz ağrımı. Fakat tenin benimle tamlanır. Zaman geçince anladım, benimle gel de bağıralım. Hayatın aslı umutlarım, engel olmasın. Hayalim var ve sönmedikçe cepte kalmasın. Param salla, terasta mangal ve bir de ufak rakıyla. Günümüz güzelleşir anımızın rakıyla. Didindim çalıştım, sıkıntılarıma alıştım. Bazen harbi karıştım, bilhassa senle yatıştım. Sağ ol, hep de benle ol. Bugün de çare ol, çünkü yokluğunda çare yok. Ay doğdu tepemde bu gece, ruhun alırsa hecele. İster karala çizdi dilime. Çatışsam bana ben uslanmam. Savaşırım bu beni bulamam. Sana zaafım dokunsam duramam. Bıktım artık hallice, geçer bugün de hariçem. Neden yarınlar adice, kirlenir geçer gider. Gidense bendim madem mani, olanım yoksa haybeden. Bir kaybeden ben olamam artık, alemimde daneler var. Elimde bahaneler, bugün yüzümde kareden. Bir hal var anlamaz iler, gözümden ayrı düştüler. Bahat ve sen de olmadığında karanlıkta yürüyemem ben. Atla gel de büyüyener, şu dertlerimde çarem ol. Odamda of, çekince dost, olur dumanla. Kanımda koş, durur sanki boş. Ne yapsam artık koş, kafamda loş, ışıklar arkasında poz. Hayaller her zaman güzel de keşkeler. Zor ailem anlar sanardım, zira gel de babama sor. Bugün ne çok konuştum, sende ne var ne yok. Ben de senden başka konuşacak da pek bir şey yok. Ay doğdu tepemde bu gece, ruhun alırsa hecele. İster karala çizdi dilime. Çatışsam bana ben uslanmam. Savaşırım bu beni bulamam. Sana zaafım dokunsam duramam. Ay, gece ruhun alırsa hecele. İster karala çizdi dilime. Çatışsam bana ben uslanmam. Savaşırım bu beni bulamam. Sana zaafım dokunsam duramam.